Jest szósta. Tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 24 lipca. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Pełne ręce pracy mieli strażacy. Nad Polską szalały burze, mocno też wiało. Na podpis czekają trzy ustawy reformujące sądownictwo. Minister Ziobro mówi Polskiemu Radiu, że prezydent zobowiązał się do radykalnej zmiany wymiaru sprawiedliwości. Nawet 2 lata więzienia grożą pijanemu instruktorowi jazdy z Olsztyna. Wpadł podczas rutynowej kontroli. Lało i wiało, głównie na południu Polski. Strażacy mieli pełne ręce pracy, wyjeżdżali ponad 600 razy, głównie by wypompowywać wodę z zalanych piwnic, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej zdarzeń związanych było do tej pory z koniecznością wypompowania wody z piwnic zalanych budynków oraz ulic. Najczęściej do tego typu działań wyjeżdżali strażacy na terenie województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Burza sparaliżowała też centrum Wisły w Beskidach. Woda, która spływała z góry w rejonie kompleksu skoczni narciarskich w centrum miasta, zalała kilka samochodów. Deszczu było tak dużo, że wybijały studzienki kanalizacyjne. Doszło do podtopień piwnic. Nawałnica sparaliżowała ruch kolejowy. Spore rozlewiska tworzyły się na drodze wojewódzkiej 941 w kierunku Górnego Śląska. Silny szkwał przewrócił żaglówkę na jeziorze Nyskim w województwie opolskim. Nikomu nic się nie stało, bo żeglarze w porę zeszli z pokładu. 3 ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości czekają na podpis prezydenta. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o spodziewaną decyzję Andrzeja Dudy, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że prezydent zobowiązał się do radykalnej zmiany w sądownictwie. Szef resortu sprawiedliwości przyznaje jednocześnie, że do ustawy o Sądzie Najwyższym wkradła się nieścisłość dotycząca 2 różnych przepisów o liczbie kandydatów na prezesa. Na podpis prezydenta oczekują ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Minister Zbigniew Ziobro, pytany przez Polskie Radio o decyzję prezydenta w sprawie tych ustaw, odpowiada tak. Pan prezydent nie obiecywał liftingu, kosmetyki, jak i drobnych zmian. Pan prezydent, podobnie jak my, zobowiązywał się do zmian fundamentalnych. W opinii prezydenta 2 sprzeczne przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę dobrej legislacji. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi o potrzebie szybkiej nowelizacji ustawy i usunięcia błędu. Zbigniew Ziobro uważa, że nieścisłość można poprawić, ale po podpisie prezydenta. Można powiedzieć taki czeski błąd, który sprawia, że ewentualna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli ta zostanie podpisana przez prezydenta, jest do rozważenia. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał minister sprawiedliwości, na gruncie odpowiedniej wykładni prawa tę sprawę da się rozwiązać. Według Zbigniewa Ziobry ustawa o Sądzie Najwyższym mogłaby być dłużej dyskutowana, gdyby nie opozycja, której zdaniem ministra zależało na blokadzie prac parlamentu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda o 11 spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a godzinę później z przewodniczącym KRS-u. Prawie 70% Polaków ufa policjantom. Wynika to z badań CBOS-u. To zaufanie społeczne nie zmienia się od lat. A policjanci dziś obchodzą swoje święto, ale już wczoraj za służbę dziękowali funkcjonariuszom ich przełożeni, szef MSWiA i prezydent. Były odznaczenia państwowe, awanse służbowe i życzenia spokojnej służby. Medale, awanse, ale też życzenia, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Abyście po każdej zakończonej służbie bezpiecznie wracali do domu i żeby zawsze w tym domu był ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu. A szef MSWiA Mariusz Błaszczak dziękował za zabezpieczenie wizyty prezydenta Donalda Trumpa. Bardzo charakterystyczne to, jak przyjmowany był pan prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie, bezpiecznie, serdecznie i to, co mogliśmy zobaczyć w mediach, w przekazie kierowanym z Hamburga, z Niemiec. To jest zasługa państwa, polskiej policji. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że dzięki nowej ustawie modernizacyjnej służby mundurowe dostaną podwyżki i lepszy sprzęt. Polski policjant będzie lepiej zarabiał, będzie czuł w związku z tym godność także i swojej służby. Również od tej strony materialnej polski policjant będzie dobrze wyposażony, dzięki czemu będzie mógł służyć lepiej i bezpieczniej. Policja cieszy się wysokim 70% zaufaniem społecznym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze pijany instruktor, który prowadził w Olsztynie samochód nauki jazdy. Mężczyzna został skontrolowany podczas rutynowej policyjnej akcji badającej trzeźwość kierowców. W olsztyńskiej dzielnicy Jaroty zatrzymano jedną z Elek. Najpierw policjanci zbadali stan trzeźwości kursanta, następnie 35-letniego instruktora. Okazało się, że ten miał prawie promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi utrata prawa jazdy, ale również licencji instruktora nauki jazdy, a więc i pracy. Grozi mu również kara do 2 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Europa Wschodnia oraz częściowo zachodnia i centralna jest pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże, a Polska jest w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego niżu. Na wschodzie i południu kraju zaznacza się strefa falującego frontu chłodnego, oddzielającego powietrze zwrotnikowe od powietrza polarnomorskiego. No to już wszystko jasne chyba, prawda? Że będzie się dziś chmurzyć, że będzie przelotnie padać, że na południowym wschodzie możliwe burze, zwłaszcza tam. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, na Pomorzu umiarkowany podczas burz porywisty, to wiadomo kiedy. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, no nie inaczej. No a temperatura dziś od 21 stopni w Koszalinie, 22 stopnie w Olsztynie i w Trójmieście, w Szczecinie i Sobałkach 23, a w Poznaniu i Toruniu 24. Łódź, Wrocław 25, Katowice, Kraków 20. W Warszawie 27, w Lublinie i Rzeszowie 28, a najcieplej dziś w Przemyślu 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. I już, czyli 14,5 minuty po 6, mogę Państwu podpowiedzieć, jeśli mają Państwo jakieś słodycze w kieszeni, cukierki czy inne, warto je wyjąć, bo pod wpływem temperatury cukier może zwariować. A w zasadzie może nam zmienić stan skupienia i troszkę nabrudzić. O tym wszystkim powiemy po 7, a dokładnie sprawę wyjaśni dr Tomasz Rożek. A co jeszcze dziś w programie? Zapraszamy do Trójki. No, rzeczywiście, ciepło jest, przyjemnie, choć pochmurno w Warszawie. 19 stopni i tak będzie dziś w całym kraju. Na mrozy narzekać dziś nie będziemy. No jest ciepło, temperatura nie jest jakaś minusowa, więc nie powinno być żadnego problemu. Lepiej się maluje w ogóle w nocy czy w dzień? To zależy od nocy, od wilgotności powietrza. W nocy, bo nie ma nikogo. Znaczy tylko nie w weekendy. Nie o malowanie i make-up tego typu chodzi. O co chodzi? Już niebawem Państwu zdradzimy. No, rzecz, myślę, dotknęła już niejednego z nas. Spróbujemy, żeby było lepiej. A jak się Państwu mieszka i gdzie się Państwu mieszka, to pytanie również postawimy i zajrzymy do naszych rodzinnych gniazd, by rzecz ująć, że tak powiem, statystycznie. Ten dom składa się z trzech kondygnacji, mniej więcej około 200 metrów powierzchni mieszkalnej. Polacy najczęściej, jeżeli budują dom, to mówią, że chcieliby działkę 1000-metrową i chcieliby budować dom około 150 metrów wzwyż. 5 pokoi, 2 łazienki, no kuchnie, spiżarnie. Całkiem przyjemnie, spiżarnia powinna być pełna, więc jak już się rozgnieździmy, pójdziemy na zakupy, żeby sprawdzić, na ile nasz wybór jest nasz. Technologia, która analizuje zachowania każdego użytkownika indywidualnie w sklepie internetowym, ocenia tę jego podróż, łącząc ze sobą jakieś różne nietypowe schematy zachowań i dobiera przekaz reklamowy tak, żeby osoba, która potem ogląda reklamę, faktycznie była nią zainteresowana, nie odczuwała, że wpycha się jej produkty, których ona nie chce kupić. Rzecz o wolnej woli już po 6.30 w naszej audycji. A przed godziną 9, jak zwykle w wakacje, zajrzymy na półkę z książkami do kogoś znanego, kto będzie polecał swoje ukochane lektury. Mam kilka oryginałów pana Kleksa na przykład. O, i ciekawe, czy wiedzą państwo, kto to mówi. Jeśli Kleks, to powinno się kojarzyć z rysowaniem. No, może z malowaniem, może z tworzeniem jakichś obrazów większych. No, przed 9 wszystko się wyjaśni, Anna Gacek się pojawi w tym studiu i będzie wszystko jasne. Na razie 17 minut po godzinie 6, 71335, tak można do nas pisać, SMS. 71335. Ranek@polskieradio.pl to adres e-mailowy. Od razu odpowiadam słuchaczowi. To pan Robert, zdaje się, pyta, czy te aluzje co do końca urlopu to były do redaktora Łukawskiego. No jeszcze nie, ale to takie ostrzeżenie, że to już ostatni tydzień. To już ostatni tydzień, redaktorze. Odpoczywać ile się da. Stop the run, can't stop the run, you can't stop the run. Stop the run. Stop the run. Stop the run, can't stop the run, you can't stop the run. Can't stop the run, you can't stop the run. Can't stop the run, you can't stop the run. Can't stop the run, you can't stop the run. Baby, come on. Dzisiaj pół minuty po godzinie 6 Apollo 440. No może to nie do końca wszystkim pasuje, ale zostawmy. O czym rozmawia Polak po wakacyjnym weekendzie? No, można być pewnym, że w którymś momencie rozmowy pojawi się problem korków. Zapraszamy do Trójki. No, korków z minionego weekendu. No tak bywa na polskich drogach. Z każdym rokiem przybywa samochodów. Tworzą się korki. Kierowcy muszą się z tym pogodzić. Przynajmniej w sytuacji, gdy przyczyny drogowego zatoru nie są od nikogo zależne. Gdy jednak okazuje się, że powodem wielokilometrowego korka jest malowanie pasów i to w godzinach szczytu, no, już chyba wszystkim puszczają nerwy. I wtedy pada pytanie, dlaczego nie można tego robić w nocy? Odpowiedzi na to pytanie szukał Wojciech Muzal. Kierowcy przejeżdżający przez Sieradz mogli zobaczyć dość egzotyczny widok ekipy drogowców, która późnym wieczorem malowała oznakowanie poziome. I tak ma być, komentują użytkownicy dróg. No jest ciepło, temperatura nie jest jakaś minusowa, więc nie powinno być żadnego problemu. Lepiej się maluje w ogóle w nocy czy w dzień? To zależy od nocy, od wilgotności powietrza. W nocy, bo nie ma nikogo. Nocy tylko nie w weekendy. Opowiada jeden z pracowników ekipy, która na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich odświeżała oznakowanie poziome na jednej z głównych sieradzkich arterii. Właściciel drogi jednak wcale nie upierał się, by prace były wykonywane w nocy. Malowanie oznakowania poziomego przy mniejszym ruchu jest zdecydowanie bardziej komfortowe dla drogowców. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o wykonywanie tego typu pracy w godzinach nocnych, to również wiąże się z dodatkowymi problemami organizacyjnymi. Między innymi chodzi o odpowiednie zabezpieczenie tego terenu, który jest wykonywany, odpowiednie doświetlenie. Opowiada rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Marcin Nowicki. Wszystko zależy od punktu widzenia. Zdaniem dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu malowanie oznakowania w dzień jest bardziej uciążliwe dla samych drogowców. No niekoniecznie kierowcy zawsze gdzieś tam zważają na słupki i na oznakowanie, które funkcjonuje w trakcie malowania i niejednokrotnie te pasy mamy później takie porozjeżdżane. Więc tutaj i jakość i szybkość tej pracy dla wykonującego jest na pewno dużo lepsze. Panowie malują też na autostradach czy tylko na takich drogach? Na razie na takich drogach. No to zależy, jakie jest zlecenie. Ja jeszcze nie malowałem na autostradzie. I słusznie, dodaje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, bo autostrady i drogi ekspresowe rządzą się trochę innymi prawami. Nie chciałbym używać pewnych złośliwości, natomiast wszystkim tym, którzy proponują pracę w nocy, sugeruję, żeby sami spróbowali cokolwiek zrobić w nocy, na przykład pomalować pokój. Ale to należy potraktować nieco w kategoriach żartu, natomiast zupełnie serio, przede wszystkim głównymi względami są względy bezpieczeństwa. Nocą na autostradzie jest niebezpiecznie po prostu. Nawet jak jedziemy na autostradę czy coś, to musimy mieć światło widoczne z kilometra. I z tego powodu na ruchliwych drogach krajowych drogowców spotykamy wyłącznie w dzień. Podobnie na drogach wojewódzkich. To są to też kwestie związane jednak z godzinami pracy brygad drogowych, ponieważ wiemy, że praca w nocą wiąże się również z dodatkowym wynagrodzeniem, tak więc często te prace nocne są bardziej obciążone finansowo, jeżeli chodzi o koszty, niż te roboty, które są wykonywane w dzień. Ale zależy, kto płaci. Powiat sieradzki ma w tym zakresie inne doświadczenia. Cena jest jedna, jest to cena za metr kwadratowy wymalowania i tutaj wykonawca wręcz chce robić to w nocy. Nie tylko malowanie to jest praca w nocy. Przynajmniej u nas w zarządzie staramy się nawet na przykład oczyszczanie ulic, czy wręcz nawet koszenie tam, gdzie jest poza jakby miejscami, gdzie nie musi być ciszy nocnej, również wykonywane jest w nocy. Także tutaj zarządcy drogi na pewno idą w kierunku kierowców, bo zresztą po to jesteśmy tak naprawdę. Drogowcy nie mówią jednak jednym głosem, a w całej dyskusji argumentów za nocnym malowaniem okazuje się być tyle samo, co przeciw. A zatem co droga, to obyczaj. Oto kiedy najlepiej malować pasy na drogach, pytał Wojciech Muzal. Malowanie to sprawa artystów. Artyści zawsze pracują w nocy. I to jest fakt znany od lat. Natomiast kierowcy, no cóż, 24 po 6. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking,

kilka przemyśleń jeszcze w sprawie urlopu i powrotu do pracy po urlopie. Całkiem przytomna rada od pani Kasi. Nigdy nie wracam z urlopu w poniedziałek. Zawsze w środku tygodnia. Jest lepiej. Pozdrawiam. Przed urlopem. My również pozdrawiamy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. 6:30 minęła pół minuty temu. I to już najwyższy czas na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Jolanta Pawlak. Trzy ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości czekają na podpis prezydenta. Przed południem Andrzej Duda spotka się jeszcze z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącym KRS-u. Prezydenckiego weta chce m.in. opozycja. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że rozumie dobre intencje wielu manifestujących. Choć jak dodaje, protesty wynikają z niezrozumienia założeń reformy. Mówił o tym w TVP Info. Manipuluje się ludźmi, mówiąc, że przez ten okres przejściowy, kiedy wygaśnie kadencja wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, to minister sprawiedliwości będzie wyznaczał, kto w tym sądzie zostanie i kto nie, i że to będą sędziowie pisowscy. Przecież minister będzie mógł wyznaczyć tylko spośród tych sędziów, którzy tam już są w tym Sądzie Najwyższym. A przecież tam są sędziowie głównie nominowani przez prezydenta Komorowskiego i przez prezydenta Kwaśniewskiego. Po tym okresie przejściowym sędziowie normalnie będą wybierani przez KRS. Przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości uważają, że przyjęte przez Sejm akty nadmiernie zwiększają wpływ ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na sądy. Opinie na temat reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Sienna 29 w Warszawie wyda Rada Społeczna działająca przy komisji weryfikacyjnej. Opinia społeczników spodziewana jest dzień przed rozprawą dotyczącą zwrotu tej nieruchomości. Wśród wezwanych na jutro świadków jest m.in. były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał za plany zagospodarowania przestrzennego. Rośnie bilans ofiar zamachu w Kabulu. W ataku terrorystycznym zginęło co najmniej 12 osób, 10 odniosło rany, ale ofiar może być więcej. Nie jest jasne, co było celem ataku. Nie są też znane okoliczności towarzyszące eksplozji. Do wybuchu doszło w dzielnicy zamieszkiwanej w większości przez szyitów. To był skrót informacji na pełny serwis. W Trójce zapraszamy o 7:00. Jak skrót, to skrót. Ja też krótko o pogodzie powiem. Dziś będzie pochmurno i deszczowo, a na Podkarpaciu możliwe burze. W tej chwili w Warszawie za oknami szaro, buro i ponuro, ale ciepło. No i w ciągu dnia też będzie ciepło, bo najchłodniej w Koszalinie już 21 stopni, 23 w Szczecinie i Suwałkach, 25 w Łodzi i we Wrocławiu, a 27 w Warszawie i w Radomiu. Najcieplej dziś na Podkarpaciu. Przemyśl, Rzeszów, tu 29 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a w czasie burz wiadomo jaki. Porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Mnie na pewno nie zabraknie na snookerze i na wyjątkowo widowiskowych zawodach we wspinaczce sportowej. Ja z kolei nie mogę doczekać się akrobacji szybowcowych i biegania na orientację. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17:45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słuk i Michał Gąsiadowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A proszek Wizir 3 kg lub kapsułki Wizir 32 sztuki tylko 23,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna i to jest 25,5 minuty przed godziną siódmą. Ważne przypomnienie od słuchaczy, choćby i taki SMS. Pozdrawiam policjantów z okazji święta, a przede wszystkim pana Waldka. Nie znamy stopnia pana Waldka. Nie wypada może o policjantach tak mówić. Dobrze byłoby, żebyśmy wiedzieli, czy to sierżant sztabowy, czy to starszy sierżant sztabowy. Wszystkim policjantom dziś składamy najlepsze życzenia. To jest audycja poranna, ale to już mówiłem. A to jest Jack Buck. Darling, while we figure it out. Że nie ma starszego sierżanta sztabowego w policji, jest w wojsku. W ogóle niepotrzebne wypominanie wieku. Zostawmy. A pan Waldemar, poprawka od słuchacza, słuchaczki, to nadkomisarz w garnizonie Podlaski. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zmienimy temat i zadamy sobie pytanie, czy zakupy robimy w sposób świadomy. Bo różnie to bywa. No bo na przykład zaglądamy na chwilę do sklepu internetowego, a później przez długi czas na odwiedzanych przez nas innych stronach pojawiają się jego reklamy, tego sklepu. Bywa, że tym reklamom ulegamy, a to oznacza, że zadziałała na nas reklama spersonalizowana, wykorzystująca dane dotyczące naszej aktywności w sieci. No i takie właśnie spersonalizowane reklamy mają największy wpływ na to, na co wydajemy nasze pieniądze. Za ich przygotowanie, za przygotowanie tychże reklam nam odpowiadają specjalne algorytmy, tłumaczy Łukasz Abgarowicz z firmy RTB House, zajmującej się reklamą internetową. Technologia, która analizuje zachowania każdego użytkownika indywidualnie w sklepie internetowym, ocenia tę jego podróż, łącząc ze sobą jakieś różne nietypowe schematy zachowań, zastępuje w tym bardzo dobrze człowieka i dobiera przekaz reklamowy tak, żeby osoba, która potem ogląda reklamę, faktycznie była nią zainteresowana, nie odczuwała, że wpycha się jej produkty, których ona nie chce kupić, które są zupełnie poza obszarem jej zainteresowań. Personalizacja umożliwi pokazanie tego, co on faktycznie chciałby kupić. Już od dłuższego czasu odchodzi się od reklamy emitowanej do po prostu całej populacji. Bartosz Wieczorek z Together Data, specjalizującej się w wykorzystaniu danych do celów marketingowych. Marketerzy skupiają się na precyzyjnym targetowaniu reklamy, która przynosi wyższy efekt, ale budując profil użytkownika, patrząc na całą ścieżkę i na wszystkie aktywności, które zostawia w internecie, jesteśmy w stanie bliżej poznać jego cechy i pójść z komunikatem, który będzie za nim podążał. Czy zdarza się pani dokonywać zakupów przez internet? Tak, oczywiście, bardzo często. Czy sugeruje się pani tymi reklamami, które się wyświetlają w trakcie przeglądania stron internetowych? Powiem szczerze, że mnie to strasznie denerwuje. I generalnie mam już w głowie pomysł, wiem, co chcę kupić i wtedy dopiero wchodzę i robię zakupy przez internet, a takie reklamy no nie są fajne. Jeżeli chodzi o reklamy spersonalizowane, czy też takie quasi spersonalizowane. Profesor Alicja Grochowska, psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS. One rzeczywiście działają silniej niż inne rodzaje reklam, dlatego że bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często trafiają w nasze potrzeby. Z jednej strony rzeczywiście tak bywa, że to, co się pojawia w reklamach spersonalizowanych, to są rzeczy, które nie są nam potrzebne, ale nie zawsze, bo jeżeli my poszukujemy powiedzmy butów, no to później nam te buty przez jakiś czas jeszcze się pojawiają w różnych formach reklamowych w internecie, ale też zaczynają się pojawiać produkty pokrewne, na przykład sukienki. Nie szukaliśmy sukienki, ale skoro się pojawia, to no, dlaczego nie? Szukam czegoś konkretnego, wyszukiwarce, porównywalce, prawda, i w ten sposób robię zakupy. Nie zdarzyło się, że na przykład, nie wiem, szukał pan koszuli, wyskoczyły spodnie, stwierdził pan fajne spodnie. Nie, raczej. Przede wszystkim ubranie kupuję w internecie, bo często zdjęcie, a później ten towar, który przychodzi, no nie jest taki sam. Kluczem do sukcesu jest zebranie danych z różnych źródeł i odpowiednie ich skategoryzowanie po to, żeby zbudować profil użytkownika na podstawie jego realnych, indywidualnych zachowań. W tym momencie w zakresie wykorzystania danych w reklamie internetowej wiele firm już wykorzystuje dane, aczkolwiek głównym problemem jest zebranie tych danych z różnych źródeł i odpowiednie ich sklasyfikowanie i uwzględnianie jego indywidualnych zainteresowań i upodobań. Jak to jest z tymi reklamami? Zdarza się sugerować takimi podpowiedziami internetowymi? Właśnie mi się niestety zdarza. Tak? Coś wejdę, coś zobaczę, czegoś innego szukałam, potem co innego kupię, no niestety się zdarza. Niektórzy mówią, że przez te reklamy to bardziej zakupy wybierają nas niż my zakupy. Coś w tym jest prawda. Oto jak działają spersonalizowane reklamy, przestrzegał przed nimi trochę też nasz reporter Mariusz Krzemiński. W audycji porannej zapraszamy do trójki, 18 minut przed godziną 7, a to już grupa Arcade Fire. Koncerty w Europie wzbudziły ogromne zainteresowanie i wielki entuzjazm fanów. No co, można było także usłyszeć w poranku. Everything Now to tytuł tego nagrania. I can see you got everything now. Every space in your head is filled up with the things that you read. I can see you got everything now. Every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. And every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd, and it reminds me of everything now. We'll turn the speakers up till they break. Tak, Anna Gacek wspominała, że ta trasa koncertowa w przededniu wydania nowej płyty Arcade Fire i ta płyta ma wyjść pod koniec tego tygodnia. To na pewno wielkie święto dla fanów tej formacji Arcade Fire. A informacje koncertowe i festiwalowe w audycji porannej 10 minut przed godziną 8. No i potem po 8.30 proszę być z nami. 14 minut pozostało do godziny 7. Jeszcze w sprawie malowania pasów troszkę też połączymy z koncertem. Słuchacz wspomina koncert The Police na Stadionie Śląskim 9 lat temu. Był korek po koncercie. Zastanawiający. Po godzinie i przesłuchaniu wszystkich The Best hitów policjantów okazało się, że akurat tego dnia na 50 tysięcy fanów czekało malowanie pasów. Nie boję się, idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Niech mówią nam co chcą, niech śmieją się i dną. Łamiemy szyfry chmur, strzelać nie po skłon. Na to czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą, nie śmieją się i tną. Łamiemy szyfry. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc. Odsunę smugę cienia pod niebo, skłonem ziemia. Wybieram skłonem ziemia. Męskie granie, kolejna faza, kolejny koncert już za nami i o tym też będziemy mówić. Jeszcze jeden ważny list. Dzień dobry, jestem funkcjonariuszem policji. Jako funkcjonariusz policji, młody rodzic, bardzo proszę innych rodziców, by nie straszyli swoich dzieci tekstami, na przykład jak będziesz niegrzeczna, to tam ten pan policjant cię zabierze. Uczmy dzieci czegoś odwrotnego, pisze słuchacz, że gdy się gdzieś zgubi albo poczuje zagrożone, niech wie, że pan policjant zawsze im pomoże, napisał policjant z mglistego Beskidu Żywieckiego. Drogi słuchaczu, czyta pan w moich myślach, albo mam wrażenie, że nawet słyszał pan, co mówiłem synowi. Bardzo dziękuję za ten list i przekazuję jeszcze raz najlepsze życzenia policjantom. Za 9 minut godzina 7. Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. A tak budzi Helena Przepodobna, czyli Joanna Kołaczkowska, jak każdy poniedziałek. Pani tu Tadeusza szuka. Tak, ja szukam tu w Ostrawie. Ja tak słyszałam, że on, mój Tadeusz zaginął. Ja słyszałam, że on przyjechał tu w Ostrawu na festiwal Colors of Ostrava. I ja szukam go, podobno on tutaj Jamiroquai gra. On u Jamiroquai'a na bębnach. Na bębnach? Na bębnach. Na bębnach gra. A Jamiroquai to taki facet z czapką jest. Teraz mi się wydaje, że Jamiroquai. Widzę chyba Tadeusza, jak tam z tyłu biegnie z bębnem. A Jamiroquai śpiewa teraz, że 58 lat temu w Lublinie rozpoczęto produkcję dostawczego samochodu Żuk. 58 lat. O, a teraz ma zwrotkę, że 39 lat temu była premiera filmu Bodzirej Feliksa Falka. Bo o Feliksie Falku śpiewa teraz. O, Falk. Falk. Właśnie tak śpiewał. Teraz coś nie widzę Tadeusza. O, teraz jest solówka o tym, że 24 lata temu wypuszczono ostatnie wydanie Świata Młodych. To niesamowite, że facet w czapce o tym śpiewa. To jest coś niesamowitego. Ale nie widzę Tadeusza w ogóle go nie widzę. Będę się musiała pogodzić z jego brakiem i... Festiwal Colors of Ostrava już też za nami. Będzie co wspominać zapewne. No dobrze, to jeszcze na muzyczny deser. Panie Tadeuszu, pan chuchnie w ten werbelek porządnie. Dzwoniłem 2 tygodnie temu, chwaląc się, że mam bilety na męskie granie Katowice, ha, ha, ha. Pan redaktor prowadzący powiedział, że w sobotę będzie padać, ha, ha, ha. Chciałbym poinformować, że w sobotę spadło parę kropel, ha, ha, ha, ale koncert był wspaniały. Dziękuję, miłego dnia i pozdrawiam. Czuwaj, ha, ha, ha. Bardzo dziękuję. 227 trójek. Ten deszcz to miał po prostu przynieść ulgę. Proszę się nie denerwować. Za 7:02, a po 7:00 doktor Tomasz Rożek odpowie na bardzo ważne pytanie o cukier. Cukier pod wpływem wysokiej temperatury się topi i staje się taki bardzo ciągliwy. Gdy temperatura tego roztopionego spadnie, wtedy zastyga i tworzy bardzo twardą masę. Na tyle twardą, że bardzo nawet trudną do usunięcia. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Daria, wiesz, jak otworzyć najprościej młody kokos? No pewnie, dawaj. Najpierw obcinasz tu od góry. Potem opukujesz. Potem podważasz. I gotowe. I powiedz mi, że znasz prostszy sposób. Znam, znam. Pytam Darię, czy wie, jak otworzyć kokos. O. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu świeży kokos w supercenie tylko 7,99 za sztukę. A groszek cukrowy jedynie 9,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Marzysz o dalekich podróżach? Słoneczne Los Angeles, orientalny Pekin. Czy Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi? Wybierz swój kierunek i skorzystaj z promocji polskich linii lotniczych LOT. Teraz dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Bilety w promocji tylko do 1 sierpnia. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy.